Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Navavarsh. Pahela Janeway. Navavarsh Mlech Panchangami. Gaurya Vaishnav Panchangme Navavarsh Considen Ote Jagannath Mishra Mahotsav Gaur Purnima ke ek din ke baad aur antim din Gaur Abda mein Gaur Abdiya Chaitanya Abda mein Karnatak mein Navavarsh kab hota hai Karnatak ka Canada Diwali ka din Ugadi oh Kerala jaisa Tulu Nadu mein ya pura Karnataka mein Dakshin Kannada Tulu Nadu bhi bahut hai na aur baki Karnataka aapko nahi maana और उत्तर भारत में शाखाब्द भी है बंगाब्द भी है बंगाली वर्ष तो नववर्ष का क्या मतलब आयु हरति वाइपुंग सन उद्यान अस्तम चयनसो तस्याते यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया प्रतिदिन सूर्य का उदय होते हैं और दिन का अंत सूर्यास्त होते हैं यही दिन है दिन और रात एक साथ दिन बोलते हैं तो हर एक सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ हमारे जीवायु कट जाते हैं लेकिन जो उत्तम श्लोक की वार्ता सुनते रहते हैं तो काल से ग्रस्त नहीं होते और बाकी सब मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिए जाने या सुने या बीच खाए मनुष्य जन्म मिल के मनुष्य जन्म का उद्देश्य राधा कृष्ण भजन करना साधन नहीं करके विष पीता है विशेषकर जो जानते हैं जो श्रवण किया है कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य है राधा कृष्ण का भजन करना और नहीं करते हैं तो ऐसा व्यक्ति आत्महत्याकारी है हृदय हमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं भवन सुखल्पो गुरु कारणाधारम मयानुकूलेन नभस्वचरितम् पुमान नथरत सा आत्मा जो मनुष्य जन्म मिलते हैं ये उदाहरण है कि ये मनुष्य शरीर एक अच्छा नो है भव सागर का पार करने के लिए तो मनुष्य जन्म है और यदि सदगुरु मिलते हैं सदगुरु कर्णधार है प्रवीण नाव और शास्त्र है अनुकूल वायु तो ये सब सुविधाओं प्राप्त करके भी पुमाम भवाब्दिं न तरेत स आत्मा। तो भव सागर का पा नहीं करते हैं तो आत्महत्या करते हैं। मनुष्य जन्म अपाया राधा कृष्ण न भोजिय जाने अश्विनी अभिषेकाय। तो कल इसके बारे में बोला कि प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते कि ऐसे है कोई व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में आते हैं, फिर जब आर्थिक अवस्था थोड़ी अच्छी होते है तो भक्ति को छोड़ते हैं, तो आत्महत्या करते हैं। जब तक भक्ति अभिनय अच्छा होते हैं भौतिक लाभ के लिए तब तक भक्ति करते हैं, सब अभिनय है। और जब भी भक्ति का अभिनय करने से कुछ लाभ नहीं उठे तो छोड़ देते, तो यही भक्ति नहीं है। तो गोलोक प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रचि न जन्मे लोके नहीं था। हरि नाम संकीर्तन में रति नहीं होते हैं क्यों? तो चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नयन वे ही राधा कृष्ण सम्मिलित रूप आए थे। हम हमारे दुर्दशा देखे दयालु होते हैं और हमको उद्धार करने के लिए आते हैं, तो ये सुविधा यदि हम नहीं लेंगे तो हम आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या का मतलब वो इंग्लिश में सुइसाइड बोलते हैं। तो शारीरिक हत्या से तो क्या होते है? तो व्यक्ति तो भूत बन जाते हैं। बहुत भूत है जो आत्महत्या करते हैं, या बड़े पापी है, या शरीर को ज्यादा आसक्त है, या यदि अंत्येष्टि कार्य नहीं करना है तो अगर वो मुस्लिम और क्रिश्चियन जैसे तो जमीन के अंदर शव रखते हैं, क्या बोलते हैं, सेमेट्री में। तो एक ग्रेवयार्ड, क्या बोलते हैं उर्दू, एक उर्दू शब्द है, क्या बोलते हैं सेमेट्री के लिए, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान का मतलब भूत का स्थान। तो आत्महत्या करने से भूत बन जाते हैं, लेकिन उससे और भी जघन्य है। कृष्ण भक्ति प्राप्त करके चरना, तो आज म्लेच्छ विचार में नव वर्ष है और नव वर्ष में संकल्प करने चाहिए। नव दिन में नव क्षण में संकल्प करना चाहिए। एक्चुअली संकल्प तो एक बार करना चाहिए, बार बार अगर बार बार करना है तो वो संकल्प नहीं है। संकल्प का मतलब एक बार वचन देना। यदि हम वचन देते हैं और बाद में संकल्प जो हम करते हैं तो पालन नहीं करते हैं तो हम मनुष्य रूपी पशु है, ये प्रभुपाद का विचार है। तो एक बार प्रभुपाद के कई शिष्यों उनसे पूछे कि तो भक्त यदि दीक्षित होने के पश्चात तो सोलह माला जाप नहीं करते हैं वो भी ऐसे भक्त का क्या हाल है? प्रभुपाद बोले कि वो मनुष्य नहीं है, पशु है, क्योंकि मनुष्य वचन दे सकते, संकल्प कर सकते, पशु नहीं कर सकते। तो मनुष्य यदि वचन देते है और बाद में पालन नहीं करते तो मनुष्य तो मनुष्य नहीं है, द्विपद पशु है। तो नव वर्ष में संकल्प करना चाहिए। तो यही संकल्प करना चाहिए कि मैं और ज्यादा विष नहीं पीऊंगा। विष का मतलब क्या है? भक्ति नहीं करना, अन्याभिलाष पोषण करना। तो हम रोज गाते मोर ए अभिलाष बिलास कुंजे दियो बस। बहुत उचनी प्रार्थना है, राधा कृष्ण का विलास कुंज में वास प्राप्त करना तो कोई साधारण प्रयास नहीं है। तो यदि हम अभिलाषी है राधा कृष्ण का सेवा कुंज में प्रवेश करना तो कैसे हम अधिकार मिलेंगे? सेवा अभिलाष। यदि हमारे अभिलाष है भगवान हमारे सेवक बनाना भक्ति का नाम में, तो भौतिक लाभ उठाना तो यही भक्ति नहीं है। फिर हम भौतिक भोग विलास का कुंज में फिर पतित होंगे। तो सेवा विलास और विषय विलास विपरीत है। सेवा विलास का मतलब निष्प्रिय होना चाहिए और विषय विलास का मतलब स्पृह, भौतिक स्पृहाओं से पूर्ण, तो बुद्धिमान होना चाहिए, बुद्धिहीन नहीं। तो अभी अवसर है सेवा कुंज में प्रवेश करना। विलास कुंज का मतलब सेवा कुंज, वृंदावन में सेवा कुंज है। तो अभी एक छोटा सा बागान जैसे है लेकिन एक्चुअली वो पूरा इलाका सेवा कुंज है। तो अभी क्या है वहां पर? तो वो बगीचा में क्या है? बहुत बंदर है, वो बंदर का स्थान है। वृंदावन में बहुत बंदर है। तो प्रभुपाद बोले कि वृंदावन धाम आके तो बंदर नहीं होना चाहिए। और ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे अगला जन्म बंदर होगा। तो मनुष्य जन्म चौक जैसे है, चौरस्ता, तो हम सामने जा सकते या बायां या दायां या पीछे भी जा सकते। ऊर्ध्वंग छंती सत्वस्तो, जो सात्विक है ऊपर जाते हैं। मध्येष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुणी है इस मध्य स्थल में रहते हैं। और जघन्य गुण वृत्ति स्तो अधोगचन्ति तामसा, और जो तामसिक है उनकी गति जघन्य गाढ़नीय है। तो सत्वगुण रजगुण तमगुण के अनुसार यथा रीति गति प्राप्त होती है। भक्तों की प्रार्थना है, नरोत्तम दास खोय नाठली हो रंग पाए तुमा बिना के आचयामा। सदैव नंदसूत और वृषभानु सुता कृष्ण और राधा के श्रीचरण में रहना। तो जो भगवान नहीं भौतिक लाभ को बहुत दाम देते हैं, लेकिन जो एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम सागर का एक बूंद से सिंचित हुए जानते हैं कि पूरा जगत में कुछ नहीं है श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा करने। तो नव वर्ष में या नव दिन में नव क्षण में संकल्प करना चाहिए कि मैं और विष रूपी भौतिक भोग विलास का कृत्रिम सुख और नहीं पीऊंगा, और मेरा जीवन का उद्देश्य है हरि गुरु और वैष्णव के मार्गदर्शन के अनुसार उनकी सेवा करें। हरि गुरु वैष्णव, गुरु और वैष्णव हमको मार्गदर्शन देते कैसे हरि सेवा करना है। हरि सेवा ही जीवन का उद्देश्य है, लेकिन हरि सेवा और विषय भौतिक इंद्रियों की सेवा संपूर्ण पृथक है। तो दोनों एक साथ नहीं होते। तो संकल्प करना चाहिए, तो पहले निर्णय करना चाहिए तो हमारी इच्छा क्या है, राधा कृष्ण चरण सेवा प्राप्त करना या फिर भव सागर में डूब जाना, ये बंदर कुत्ता बिल्ली ऊंट कीड़ा कीट चारासीलक प्रकार की जीव जाति में वापस प्रवेश करेंगे। तो संभावना है कृष्ण के पास जाना, और संभावना है कृष्ण से और ज्यादा दूर जाना। तो हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आपकी इच्छा क्या है, कौन से दिशा में जाना सोच रहे हैं। तो सोचना हो गया है नहीं, तो अभी भक्ति मार्ग में आया है तो सोच के आया क्या, क्या हुआ तो इधर उधर जा रहे थे, वो एक जगह को ढूंढना और अचानक देखा वो मंदिर है और ऐसे प्रवेश किए, और क्या हुआ तो 3 साल 4 साल हो गया मुझे पता नहीं और कैसे आया हूं, ऐसा हो ऐसा इसको मैं जुड़े हुआ क्या ना, विचार करके आया अभी तो याद नहीं है। तो भक्ति बुद्धि के अनुसार करना चाहिए। जे कृष्ण भजे से बड़ो चतुर, बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमान का मतलब नहीं पीएचडी एमएससी ऐसे, बुद्धिमान का मतलब यही समझना कि मेरा वास्तव हित क्या है। वास्तव हित क्या कृष्ण सेवा में है या माया सेवा में? तो आम लोग का विचार है माया की सेवा करना, और जो विशेष बुद्धिमान है समझते हैं कि बार बार असंख्य जन्मों में मैं प्रयास किया है भौतिक इंद्रियों की सेवा करना, उससे कुछ नहीं हो, खाली जन्म मृत्यु हो। तो अभी ये मायिक विलास को विदाई देना चाहिए और कृष्ण भक्ति में आना चाहिए। तो आज हम संकल्प कर सकते कि आज से पागलपन छोड़ दूंगा। पागलपन क्या है? सब प्रकार का प्रयास जो अनुकूल नहीं है कृष्ण भक्ति के लिए। तो ये मेरा प्रस्ताव है। आज बहुत ही शुभ दिन है। शुभ कैसे? भक्तों के लिए प्रतिदिन शुभ है। जो कृष्ण नाम बोलते हैं तो सदैव शुभ में है, और जो कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं तो सदैव अशुभ अवस्था में है। तो ज्योतिष के पास जाते हैं और कौन सा दिन कौन सा समय शुभ होगा शुभ विवाह के लिए या कोई दूसरा शुभ कार्य के लिए, सब अशुभ होते हैं। यदि कृष्ण भक्ति नहीं करना है तो अशुभ में अशुभ के लिए शुभ होते हैं। विवाह और जो भी करना है यदि कृष्ण भक्ति में नहीं तो सब अशुभ है। तो हम बराबर समय निकालते हैं शुभ लग्न। वो कैसे शुभ है? शुभ अशुभ के लिए शुभ है। तो अशुभ के लिए शुभ का मतलब शुभ नहीं। और कृष्ण भक्ति में अशुभ भी शुभ होते। तो सब अवस्था में भी हम हरि कृष्ण बोल सकते। इसलिए नारायण पर सर्वे न कुटश्चन अभिव्यति स्वर्गापवाग स्वर्गापवाग नरकेशु तुल्य दर्शन। जो नारायण पर है, जो नारायण भगवान के चरण रज पर आसक्त है, तो स्वर्ग नरक मुक्ति तो सब एक ही जैसे देखते हैं, क्योंकि सभी अवस्था में हरि सेवा करना संभव है। इसलिए अपितुल्यार्थ दर्शन तो सब एक ही है। परम दृष्टांत है सुदामा विप्र। बहुत ही दरिद्र थे तो फिर भी विचलित नहीं थे। ठीक है, भगवान की इच्छा। मैं ऐसा हूं, कुछ भी प्रयास नहीं किया पैसा लाने के लिए, प्रयास किया भक्ति में। एक बार द्वारका गए और असंख्य कोटि की लक्ष्मी उनके पति भगवान नारायण कृष्ण का दर्शन मिल के भी, तो एक पैसा के लिए भी भिक्षा नहीं मांगा। तो वापस आए और वापस आने के रास्ते में सोच रहे थे कि कृष्णा इतना दयालु है कि मुझको पैसा नहीं दे, कुछ भी नहीं दे। तो सामान्यतः वो राजा ब्राह्मणों को दान देते लेकिन मुझको कुछ भी नहीं दे, तो बहुत दयालु है क्योंकि भगवान जानते हैं कि यदि मेरे पास अधिक धन हो तो उससे ही मेरा अभिमान बढ़ेगा, फिर इनकी भक्ति को भूल करूंगा। फिर घर वापस आके देखा तो घर वो टूटी जोफर जैसे था, तो अभी नहीं है क्या, वो राजमहल है, वो क्या होगा, मेरा घर कहाँ है और पत्नी, वो एक सुंदरी नारी आते है, मेरी पत्नी कहाँ है, वो यही मेरी पत्नी है और बहुत सुंदर पोशाक पहन रहे हैं और बहुत राजमहल है और इतने से सेवक है मेरे, ये सब भगवान श्री कृष्णा इनकी उनकी इच्छा शक्ति से ये सब बनाया। ठीक है, यदि भगवान की इच्छा है ये सब मुझको देना तो ठीक है, मैं धन ऐश्वर्य में भगवान की सेवा करूंगा। तो दरिद्र अवस्था में उनका स्मरण करता था, तो अभी अवसर है ऐश्वर्य धन संपत्ति से उनकी सेवा करने, तो विचलित नहीं थे। तो संकल्प करना चाहिए हरि सेवा करना, हरि सेवा ही शुभ है और सब कुछ अशुभ है। भौतिक प्रयास हम कर सकते हैं यदि उससे हरि सेवा के लिए सुविधा होते, जैसे कि हम इस मकान में है तो इस मकान लाया किराया का मकान, तो हम लेते क्यों, हम पहाड़ में एक छोटी सी कुटी में भगवान की सेवा नहीं करते क्यों, हम सिटी के अंदर में है प्रचार के लिए, यही उद्देश्य है। तो हरि सेवा के लिए अनुकूल है इसलिए हम इतना सब भार लेते हैं। तो जो अनुकूल है हरि सेवा के लिए तो कर सकते हैं, और यदि भौतिक प्रयासों से हरि भक्ति का ह्रास होते हैं तो नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे।